MacBook Series S za 1349 zł. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Decyzja TSUE w sprawie wstrzymania wydobycia węgla w Turowie jest skandaliczna, mówi wiceszef polskiej dyplomacji. Więcej pieniędzy na leczenie pacjentów i pensje pracowników, zapowiada minister zdrowia. Setki ton śmieci co roku trafiają do rzek i jezior w Polsce. Ruszyła kampania edukacyjna. Za skandaliczną uznał decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o natychmiastowym wstrzymaniu wydobycia węgla w kopalni Turów wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Piotr Wawrzyk powiedział, że orzeczenie Trybunału z Luksemburga nie liczy się z realiami i ludźmi. Wstrzymanie i to tymczasowe wydobycia, co oznacza? Wstrzymanie wydobycia dla kopalni to jest de facto koniec kopalni, utrata miejsc pracy przez ludzi i to niemałą grupę. Po drugie, tymczasowe wstrzymanie. To nie jest tymczasowe wstrzymanie. Ile to ma trwać tymczasowe? Czeka się rok czy półtorej na wydanie wyroku. I co ci ludzie mają robić do tego czasu? Jak sobie pani sędzia to wyobraża? Absolutnie skandaliczny wyrok, nie liczący się po prostu z ludźmi i ze zdrowym rozsądkiem. O nakazanie Polsce wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów zwróciły się do Trybunału władze Czech. Jako powód podały negatywny wpływ na poziom wód podziemnych. Zwiększenie finansowania służby zdrowia w najbliższych latach zapowiada minister Adam Niedzielski. Podczas debaty Polski Ład sposobem na odbudowę zdrowia Polaków po COVID-zie minister podkreślił, że oznacza to też wyższe pensje pracowników. Nie poprzestaniemy na tym, by podnieść nakłady na zdrowie do 7% PKB i dlatego tak bez precedensu jest również przyjęty w ostatnich dniach przez rząd projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia, na którego realizację tylko w ciągu najbliższego półrocza zostanie przeznaczone blisko 4 miliardy złotych. Zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 7% PKB jest jednym z elementów Polskiego Ładu, programu społeczno-gospodarczego przedstawionego w ubiegłym tygodniu przez rząd. Kina, teatry i filharmonie wznowiły działalność po reżimie sanitarnym. Po przerwie spowodowanej pandemią pierwsze z nich już wczoraj otworzyły swoje drzwi. Seanse filmowych nowości i klasyki, muzyka na żywo oraz spotkanie z aktorami w teatrze. To wszystko jest już możliwe dzięki poluzowaniu obostrzeń. Jednak nadal trzeba pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa, wyjaśnia Jakub Gutek z Kina Muranów. Zasady najważniejsze to 50% obłożenia sali, co najmniej jeden wolny fotel między widzami. Dezynfekujemy salę po każdym seansie. Duże przerwy między seansami. Oczywiście zasłonięcie ust i nosa wciąż jest obowiązkiem. Na pierwsze spotkanie z widzami na żywo czeka aktorka Teatru Polskiego w Warszawie Ewa Makomaska. Czekamy na to, żeby wreszcie ta energia popłynęła w dwie strony, ze sceny na widownię i z powrotem. No bo to jest najważniejsza rzecz w teatrze, to spotkanie. Działalność edukacyjną i animacyjną w pomieszczeniach mogą już także wznowić domy i ośrodki kultury. Agata Woźniak, Polskie Radio. Kampania Wody to nie śmietnik ma zwrócić uwagę na masowe zanieczyszczanie jezior i rzek. Dziś organizatorzy razem z wolontariuszami będą sprzątali brzegi jeziora Wielochowskiego pod Lidzbargiem Warmińskim. Każdego roku pracownicy Wód Polskich zbierają setki ton śmieci, które lądują w korytach rzek, na ich brzegach oraz nad jeziorami. Problem wzrasta w sezonie wiosenno-letnim, kiedy tłumy ludzi wypoczywają nad wodą. W czasie pandemii porzucanie śmieci jeszcze się nasiliło. Wody Polskie szacują, że rocznie nad polskimi jeziorami i rzekami pojawia się kilka tysięcy ton śmieci. Część z nich niestety zalega, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i środowiska. Apelują też, by reagować na fakt zanieczyszczania akwenów. Należy dzwonić na numer alarmowy 112. Informując o takich zdarzeniach. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Od pierwszego wydania Alicji w Krainie Czarów po hip-hopowy teledysk. Wystawa w londyńskim Muzeum Wiktorii i Alberta pokazuje, jak wielki wpływ na naszą kulturę mają powieści Lewisa Carrolla. Kraina Czarów powstała w wiktoriańskiej Anglii, ale jej absurdalność sprawia, że dostępna jest z każdego zakątka globu i w każdej erze. Harriet Reed, kuratorka. Nie ma zasad, logiki i czasu. Nie istnieje mapa Krainy Czarów. Niezliczone adaptacje filmowe, wpływ Alicji na subkulturę lat 60., ale też na hip-hop. Ta wystawa to kronika tego, jak głęboko powieści Lewisa Carrolla zakorzeniły się w naszej kulturze. A na koniec, dzięki technologii VR, wirtualnej rzeczywistości, wkraczamy do Krainy Czarów. Można wpaść do króliczej nory, przemalować róże w ogrodzie, zagrać w krokieta, rzucać jeżami, pogadać z panem gąsienicą. No właśnie, pan gąsienica, a także szalony kapelusznik i kot z Cheshire, albo przynajmniej jego uśmiech, czekają na nas do końca roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieści sportowe, Krzysztof Łoniewski. Tym razem, jak mówią kibice Czarnego Sportu, żużelek na początek. We wczorajszych spotkaniach w Ekstralidze GKM Grudziądz przegrał z Unią Leszno 39-51, a Motor Lublin 51-39 pokonała Pator Toruń. Simona Halep nie zagra w Roland Garros ze startu. Rumunkę o aramejskich korzeniach wykluczyła kontuzja łydki, przykra sprawa, bo French Open to jej ulubiony turniej wielkoszlemowy. W Paryżu wywalczyła pierwszy tytuł Grand Slam. Teraz dwa kółka i popis Włochów na 13. etapie Giro d'Italia. Zwyciężył po finiszu z peletonu Giacomo Nizzolo przed Edoardo Affinim, trzeci finiszowo trzykrotny mistrz świata Słowak Peter Sagan. Konrad Czerniak tymczasem miał wczoraj wyjątkowego pecha. Zajął czwartą lokatę w finale pływackich mistrzostw Europy na dystansie 50 metrów delfinem, ale do brązowego medalu zabrakło mu zaledwie 0,01 sekundy. Zwyciężył Węgier Sebastian Szabo. Kończymy hokejem na lodzie i kolejną porażką naszych reprezentantów podczas turnieju towarzyskiego w Ljubljanie. Biało-czerwoni po dogrywce 2-3 ulegli Rumunom, wcześniej także Słoweńcom, Austriakom i Francuzom. Udało się im tylko pokonać Ukraińców. Z kolei w hokeju przez duże H w Mistrzostwach Świata Elity Kanada przegrała 0-2 z Łotwą. Przypominamy, to kraj o populacji Warszawy. Białoruś 2-5 uległa Słowacji. Rosja 4-3 pokonała Czechy, a Niemcy aż 9-4 Włochy. W sporcie za godzinę sprawdzimy, co tej nocy wydarzyło się w lidze NBA. Sobota pochmurna, ale z przejaśnieniami, gdzieniegdzie może padać, a nawet zagrzmieć. W całym kraju miejscami porywisty wiatr, najsilniejszy w górach i nad morzem, na termometrach od 15 do 19 stopni. Chłodniej na wschodnim wybrzeżu i w kotlinach karpackich do 14. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Nie spisałeś się jeszcze w Narodowym Spisie Powszechnym? Przygotuj coś do pisania. Podam Ci bardzo ważny numer. Dyktuję 22 828 88 88. Odbierz, kiedy wyświetli się na ekranie Twojego telefonu. To rachmistrz spisowy. Jemu możesz zaufać. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo! O mamo, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert zapraszamy na Dni Mamy! Smartfony, laptopy, telewizory, AGD, ekspresy do kawy i roboty sprzątające. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszystkiego najlepszego! Media Expert. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Widzicie? Nawet prawdziwy killer nie boi się szczepienia. Bądźmy jak on. Szczepmy się przeciw COVID-19. Zarejestruj się na szczepienie już teraz. Możesz to zrobić, dzwoniąc na bezpłatną infolinię 989, wysyłając SMS o treści Szczepimy się na numer 880-333-333, wypełniając formularz na stronie pacjent.gov.pl, kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, jak sobota to w Lidlu i tylko tam. W tę sobotę w Lidlu. Karkówka wieprzowa 50% taniej, 9,49 za kilogram. Wszystkie soki Solevita 3 w cenie 2. Oraz polskie storczyki różne rodzaje, druga sztuka 50% taniej. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9,5 minuty po godzinie 8. Zapraszamy na weekend. No to trzecia odsłona naszego spotkania. Elżbieta Malinowska, Gosia Jakubowska i Józef Niewiarowski przy naszym telefonie i Piotr Firan. Witamy Państwa w sobotni poranek w programie Trzecim Polskiego Radia i zapraszamy do dziewiątej. Give me a reason to believe. Państwo, że zajrzymy jeszcze do kin i ciekaw jestem, czy Państwo zaplanowali już wyjście na film. Pandemia nas od tego odzwyczaiła i seanse przeniosły się do naszych domów. Ciekaw jestem, czy to przełożyło się też na wielkość ekranów telewizorów. Czas pokaże. Czy Państwo zatęsknili za kinami 22 i 7 trójek, ale dzisiaj także wybierzemy się do Torunia. Tam w Centrum Sztuki Współczesnej od wczoraj trwa festiwal grafiki projektowej. No i o nim sobie porozmawiamy, a przed 9 jeszcze Katarzyna Cygler, która opowie o tym, na jakie wydarzenia warto zwrócić uwagę, jeśli chodzi o kulturę. Kwadrans po 8. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Wszyscy kinomani na to czekali, no i się doczekali. Od wczoraj część kin studyjnych otworzyła się na gości i jest w czym wybierać, jeśli chodzi o repertuar. Czekają na nas m.in. filmy oscarowe. Część obejrzeliśmy już w domu, no ale w kinie to przecież zupełnie inne doświadczenie. W powietrzu unosi się zapach popcornu i słychać szelest opakowań. Czy zajęli już Państwo miejsca? Jeśli tak, proszę wyłączyć telefony. Zaczynamy seans. Kino to są dwa elementy. Ma te kwestie techniczne i nigdzie tak dobrze nie zobaczymy dwumetrowego człowieka i otoczenia, w które wchodzimy, w którym jesteśmy. Mówi kulturoznawczyni i filmoznawczyni dr Małgorzata Bulaszewska. Ale ma też tak zwaną atmosferę i emocje, bo kino jest po to, by budować atmosferę i emocje. I nic nam nie zastąpi oglądania w w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie siedzą inne osoby, gdzie jest ciemno, gdzie my nie możemy wyłączyć pilota, głosy osób, które siedzą niedaleko, czy śmieją się w tym samym momencie, czy wzruszają się w tym samym momencie, to wszystko buduje pewną narrację. Czekały panie na otwarcie kin? Tak. Żeby móc oglądać nowe filmy. Móc spotykać się ze sztuką i ze znajomymi i mieć miejsce, gdzie z nimi wychodzić. Tak wygląda nasze kino, w którym są już widzowie w salach. Mariusz Butek z Kino Muranów. Oglądają filmy od rana, właściwie już od dzisiejszej nocy, bo o północy pierwszy seans, więc mieliśmy takiego kinowego Sylwestra, a dzisiaj Nowy Rok, więc świętujemy z widzami i przede wszystkim świetnymi filmami na naszych ekranach. Tu właśnie zaczyna się seans w sali. To był nasz pierwszy film, którym otworzyliśmy kino właśnie dzisiejszej nocy na Rauszu. Tomasa Winterberga z genialnym Madsem Mikkelsenem. Najlepszy film międzynarodowy w tej kategorii dostał Oscara i absolutnie dla chociażby ostatniej sceny i w ogóle roli Madsa Mikkelsena trzeba ten film zobaczyć. Nie wiemy, na co się jeszcze wybierzemy. Rozważamy pokazy przedpremierowe. Najprędzej na Rauszu. A jaki film trzeba koniecznie zobaczyć w kinie? Do kina na pewno musimy się wybrać na Sound of Metal. Jest to film, który jest pomyślany i zrealizowany w taki sposób, że dźwięk tam gra olbrzymią rolę. Generalnie chodzi o to, że tam nie tylko gra obraz, ale są takie momenty, że gra dźwięk, czyli muzyka, albo po prostu cisza. Niesamowicie to wybrzmiewa, kiedy mamy taką naprawdę wielką ciszę i coś się dzieje na ekranie, bo nasz bohater w taki czy w inny sposób się zachowuje, po czym nagle włączany jest dźwięk. Niektóre filmy trzeba zobaczyć na wielkim ekranie. Przypomnijmy, że w kinach zakrywamy usta i nos oraz obowiązuje dystans. Do kina po długiej przerwie wybrał się Józef Niewiarowski. A państwo już byli w kinie? Zatęsknili państwo za tym szelestem i chrupaniem? 22 i 7 trójek. wielki ekran i dźwięk przestrzenny to jedno, ale sporo też zależy od tego, z kim w tym kinie jesteśmy. Słuchacz w tej sprawie. Ja jestem dosyć obszernym mężczyzną i mam 1,94 m, także ci, co za mną siedzą z tyłu, no to... A poza tym jeszcze chrumkam, stękam i śmieję się bez sensu w momentach no, nienależnych. A jest dobra informacja jedna. Nie wybieram się do kina w najbliższym czasie, także proszę korzystać. I jeszcze jedna dobra informacja a propos konsumpcji. Jeden plus dostrzegam w pandemii, że nie wolno jeść w kinie, bo bardzo nie lubiłam tego właśnie chrupania i popijania. Nasz telefon do Państwa dyspozycji 22 i 7 trójek. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Sitting in a tin can. Oh. A jeśli chodzi o kina plenerowe, to proszę Państwa, w ten weekend nie wszędzie. Bo nadal dość chłodno, dziś od 14 stopni na Mazowszu do 20 lokalnie na Dolnym Śląsku. W pasie województw centralnych i wschodnich burze, lokalnie z gradem, a jutro już w całym kraju przelotny deszcz. Lokalnie na Podlasiu mogą wystąpić burze. Temperatura jutro od 14 do 18 stopni, nad samym morzem miejscami od 12 do 14. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Pół godziny pozostało do dziewiątej. Za kilka minut w programie trzecim gość. Połączymy się z Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Wczoraj w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu rozpoczął się festiwal grafiki projektowej Plaster. Naszym gościem jest organizator festiwalu Krzysztof Białowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym różni się tegoroczna edycja festiwalu od poprzednich? Zdaje się, że tym razem mamy wyłącznie polskich artystów, bo wcześniej jeszcze w nazwie festiwalu było słowo międzynarodowy. Tak, tak. W tym roku wyjątkowa edycja. Myślę, że to też pandemia zmobilizowała mnie, żeby zmienić formułę, ale chyba całe szczęście, bo bardzo intensywnie na to wyszło. Więc mamy trzy wystawy wybitnie polskie pokazujące przekrój polskiego projektowania graficznego. Coś bardzo, bardzo specyficznego dla nas i bardzo ważnego w polskiej kulturze i wydaje mi się w polskiej sztuce. Mm-hmm. Co to w ogóle za kategoria grafika projektowa? No to jest grafika, która ma pełne funkcje użytkowe przede wszystkim, czyli zaczynamy od plakatu, który informuje o pewnych wydarzeniach społecznych, wydarzeniach kulturalnych. Też plakaty czasami spełniają funkcję pewnej informacji o artyście, czyli jakby taka uzewnętrznienie się artysty. Są też znaki graficzne logo, które mamy w wielu miejscach na świecie, w wielu miejscach, w różnych sklepach. Na sobie czasami, czyli mamy te znaki, które identyfikują firmę z pewnym produktem. Mamy też całą decyzję identyfikacji wizualnej, czyli nie tylko znak graficzny, ale wchodzimy do jakiejś firmy, do jakiejś fabryki, wtedy mamy pewną kolorystykę, pewne liternictwo, czyli litery, które informują o tym, jaki jest charakter tego miejsca, instytucji, czegokolwiek, nawet szpitala, nawet szkoły. Także to jest wszystko projektowanie graficzne. Oczywiście też ilustracja książkowa, ilustracje, które mamy też w sieci, w internecie, najróżniejszego rodzaju rysunki, które zawsze współgrają z liternictwem, z literami. Wiadomo, że w przypadku na przykład okładki książkowej jest to zawsze, i też w przypadku plakatu, jest to ilustracja i pewien znak literowy, literniczy, czyli artysta ma takie zadanie, żeby to ze sobą zgrać. No i ja zawsze walczę o to, żeby sztuka projektowa była też uznawana za pełnowartościową sztukę. Rozumiem, że mamy sporo artystów, takich, których warto pokazać i tym razem mieli oni nieco więcej przestrzeni ze względu na to, że zdecydowaliście się wyłącznie na właśnie pokazanie polskiego dorobku. To już 12 rok festiwalu. Jakie zmiany zaszły przez ten czas i czy jest jakiś wyraźny trend, jeśli chodzi o tę dziedzinę sztuki? Tak, te zmiany zachodzą co chwilę, bo to jest sztuka, która żywo reaguje na mody na przykład, na to, co się dzieje w internecie, na reakcje ludzi, na pewne tendencje w różnych dziedzinach sztuki, kultury, w muzyce. Także to wszystko przechodzi, jakby projektowanie graficzne przetrawia to wszystko, no żeby być aktualnym, to można porównać do takiego zawodu jak lekarz, który nieustannie musi się kształcić, bo pojawiają się nowe leki, pojawiają się nowe sposoby leczenia. Do tego mamy też jeszcze internet i tam także sporo się dzieje, jeśli chodzi o grafikę. Oczywiście, internet to jest taka platforma wymiany przede wszystkim dla nas, projektantów. Dowiadujemy się bardzo szybko, co się dzieje na świecie. Można powiedzieć, że to jest dobre, no i to jest też oczywiście niedobre, ponieważ ta sztuka się unifikuje, więc ta globalna wiązka sprawia, że coraz mniej mamy do czynienia z takimi zamkniętymi kręgami związanymi z pewnymi krajami, które są jakby osobne i charakterystyczne. Coraz bardziej to się przeplata, ale ja uważam, że cały czas Polska jakby jest oryginalna, ma swój język wyrazu graficznego, szczególnie jeżeli chodzi o grafikę projektową. To oczywiście jest tradycja, ale też jest pewna nasza specyfika. Ja może opowiem o tej głównej wystawie na początku Pastra, naszego festiwalu. To jest wystawa, która pokazuje właśnie te uznane osoby, już profesjonalistów, którzy oczywiście to jest wybór, no nie wszystkich, którzy w Polsce działają, ale wybór około 30 osób, 30 artystek i artystów, którzy pokazują swoje prace. Wystawia nazywa się 3x3, dlatego że moją koncepcją było to, żeby udostępnić każdemu artyście, każdej artystce przestrzeń 3x3 metry, czyli 9 metrów kwadratowych i oczywiście zakomponować jakąś sytuację graficzną w tej przestrzeni. Najnowsze trendy można obserwować w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Tam trwa festiwal grafiki projektowej Plaster, o którym opowiadał nasz gość, organizator festiwalu Krzysztof Białowicz. Rozumiem, że online także można odwiedzać tę wystawę. Tak. Oczywiście i na Facebooku, i na stronie internetowej naszego centrum, czyli www.zwtorun.pl. Znajdziecie Państwo odnośniki do wszystkich portali i tam jest pełna informacja. Jest też relacja z otwarcia wczorajszego. Oczywiście nie było wernisażu, ale mieliśmy otwarcie o godzinie 18, więc też jest nagranie dokumentujące to otwarcie. Przyjechało wielu artystów, żeby zobaczyć swoje projekcje. To jest bardzo fajna rzecz, że z całej Polski przyjechali artyści, więc zainteresowanie było bardzo dużo. Festiwal Grafiki Projektowej potrwa do października. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. We'll be right back.

dla tych z Państwa, którzy szukają przewodnika po wydarzeniach kulturalnych w ten weekend, także mamy propozycję. Za kilka minut w Trójce Katarzyna Cyglar i jej rekomendacje. Trzeba nigdzie się spieszyć i niczego szukać. O wskazówki zadbała Katarzyna Cyglar. To a propos kultury. Dzień dobry, weekend Państwu. Kto przespał w zeszłym tygodniu noc muzeów, ten ma jeszcze jedną szansę. Wystarczy przetransportować się do Krakowa. W Krakowie noc muzeów trwa, bo to właściwie nie noc, a dzień w tym roku. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających pracowników instytucji, większość otwarta jest jednak od rana do późnych godzin wieczornych, jakkolwiek niektóre muzea wydłużają godziny zwiedzania, jak na przykład Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum Lotnictwa Polskiego czy Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. Ale nie wszystko można i trzeba zwiedzać osobiście, bo Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kolegium Maius czy Muzeum Starego Teatru proponują zwiedzanie online, co jak wiemy z logistycznego punktu widzenia ma swoje zalety. Także Zamek Królewski na Wawelu oferuje specjalny program Wawel Odrodzenie. Poza wystawami, w tym otwarciem nowej ekspozycji z arcydziełami Lukasa Cranacha starszego, będziecie Państwo mogli jeszcze dziś za złotówkę zobaczyć m.in. najważniejszą wystawę na zamku, czyli wszystkie arrasy króla, powroty 2021-1961-1921, a także o godzinie 22 wziąć udział w multimedialnym pokazie na dziedzińcu arkadowym, także za złotówkę, co daje w sumie 2 złote. Bezpłatnie natomiast z Milusińskimi możecie Państwo bądź sami wziąć udział dziś w grze terenowej Tajemnice Wawelskiego Wzgórza, a jutro w zajęciach plastycznych Nowy Fryz. Zapisy są online do znalezienia na stronie Zamku Królewskiego na Wawelu. Część teatrów zdążyła uruchomić kurtynę już w ten weekend i tak, w Rzeszowie można odetchnąć komedią. W Teatrze imienia Wandy Siemaszkowej dziś i jutro Kolacja dla głupca. Tu rekomendować nie trzeba, kto lubi komedię, ten wie, a kto nie wie, to bohaterem jest zasny człowiek, którego kosztem postanawiają się zabawić ci, którzy uważają się za lepszych i mądrzejszych od niego. Takiej historii nie da się opowiedzieć inaczej niż poprzez komedię i dlatego też jej autor Francis Weber podbił publiczność w większości Europy. W Warszawie Teatr Komedia również dziś i jutro o 19 gra Quiz Komedię. Uwaga, otrzeźwiającą dla wielbicieli telewizyjnych teleturniejów i programów rozrywkowych. Spektakl jest dla widzów od 15 roku życia, co oczywiście ma znaczenie, ale proszę się nie obawiać, bo w Teatrze Komedia są także spektakle dla widzów od 18 roku życia i to dopiero coś znaczy. A dla widzów, którzy nie obawiają się mocnego rockowego języka bez cenzury i również są zdecydowanie powyżej 15 roku, warszawski teatr Syrena gra w ten weekend Rock of Ages, przebój londyńskiego West Endu, Toronto, Las Vegas w polskiej wersji, którą wyreżyserował Jacek Mikołajczyk. Na scenie usłyszycie Państwo przeboje Europe, Poison, Styx, Twisted Sister i innych gwiazd rocka lat 80. Przypominam też, że trwa 30. Festiwal Mozartowski w Warszawie, organizowany przez Teatr Warszawskiej Opery Kameralnej. Wszystko do znalezienia na stronie teatru. Podpowiem, że dziś o 19.00 streaming live Wolfgang Amadeusz Mozart i Domeneusz Król Krety. Proszę Państwa, dobrego kulturalnego weekendu. Katarzyna Cygler. No ależ, dziękujemy bardzo. 8 minut pozostało do 9.00. To Trójka.